Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка другая. Напрыканцы года атрымаў ад саюзу пісьменнікаў запрошэнне на ўдзел у штогадовым семінары маладых, што адбываўся ў Каралішчовічах пад Менскам. Мілы той маёнтачак апальнага партыйнага функцыянера шмат год няблага служыў і спрыяў беларускаму пісьменству. Праз яго прайшлі ці не ўсе маладыя. Старыя там шэраг гадоў мелі магчымасць перавесці дых ад партыйнай задухі на месцах свае працы, ідэалагічных пасадах. Там сярод елак і хвой усе бы рабіліся роўныя, паглыбляліся ва ўласны мастакоўскі свет і тварылі. Як і што, гэта ўжо іншая справа, мабыць, кожны сваё. Мелі ж тварыў не тое, што тварыў Паслядовіч, Бровка інакш, чым Куляшоў. Дапушчаныя туды на тыдзень мы назіралі і слухалі. Прафесар Гутараў палымяна уводзіў нас у прагрэсіўны, на ягоную думку, свет соцрэалізму, марксісцка-ленінскую эстэтыку. Шамякін з уласным вопытам партыйнага раманіста націскаў на адлюстраванне авангарднай ролі партыі у барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Уладзімір Карпаў завастраў нашу ўвагу на пошуках заходніх агентаў, былых калібарантаў, якіх трэба было выкрываць. Брыль тая ўвагі не завастраў, болей гаварыў пра лірызм у літаратуры, прыкладам маючы ўласнае апавяданне Галя. Брыль тады падабаўся ўсім маладым, у той час як Меліш быў мала знаёмы, і ніхто не чакаў ад яго неспадзяваных людзей на балоце. Мы, паўтара дзясятка ўдзельнікаў, што прыехалі з правінцыі, чыталі і абмяркоўвалі прывезенае з сабой, хаця ўсё тое было так сабе і не запомнілася. Апроч хіба зоні маладога Вячаслава Адамчыка, Адамчык быў прызнаны несумненным талентам, казалі, малады, а глядзі, як апісвае старых. Тое было праўдай. Мае вайсковыя апавяданні надта не ганілі, але і не хвалілі. Мабыць, мелі на тое рацыю. Тады, як зрэшты і заўжды, літаратуру арыентавалі на сучаснасць, датэрміновае выкананне в чарговай пяцігодкі і яшчэ на услаўленне перадавікоў, стаханаўцаў, ударнікаў камуністычнай працы. Вайна з яе бясконцым гераізмам усё болей знікала ў мінулым. Зрэшты, па тым асабліва не бедавалі. Пасля семінару з усяго, што ў мяне сабралася, склаў першы зборнік, адаслаў яго ў выдавецтва. Праз нейкі даволі працяглы час яго далі на падрыхтоўку да друку выдавецкаму рэдактару, якім аказаўся Уладзімір Дамашэвіч. Таму давялося не толькі рэдагаваць тэкст, але і адстойваць мае літаратурныя ідэі, якія былі не ва ўсім традыцыйныя і не задавальнялі выдавецкае начальства. Асабліва тое адносілася да аповесці «Журавліны крык», але Валодзя меў характар, а галоўнае – уласны пагляд на літаратуру, адрозны ад казённага пагляду шматлікага начальства. Тое ж парой я пазнаёміўся ў горадні з гродзенскім празаікам Алексеем Карпюком. Неяк сутыкнуліся на стромкай рэдакцыйнай лесвіцы, і Карпюк кінуў мне ў яго звычайнай таропкай манеры. «Здароў! Кажуць, аповесць пішаш?» «Пішу, ага, правільна, пішы», сказаў і пабег уніз на падворак. Ён тады ўжо быў аўтарам кніжкі ў адным інстытуце, перажыў не адну жыццёвую драму і, здаецца, на той час не меў працы. Пасля жыццё на шмат год звяло нас з гэтым незвычайным чалавекам, і пісьменнікам шмат гора і радасцю было перажыта разам. Я пісаў апавяданні, што раз мяняючы тэмы, то браўся за вайну, то за маладзёжныя праблемы. Адно маладзёжнае апавяданне паслаў у Менск на фестывальны конкурс і атрымаў першую прэмію ў галіне прозы. Такую ж прэмію ў галіне паэзіі атрымаў тады малады пачатковец з Воршы Уладзімір Караткевіч. Неяк у Менску мы з ім бегла пазнаёміліся, але агульных сяброў у нас не знайшлося, і наступная сустрэча адбылася няхутка. Натуральна, я спрабаваў супрацоўнічаць з «Чырвонай зменай», праз якую, кажуць, прайшла ўся маладая беларуская літаратура. Але дасланае туды апавяданне было жорстка раскрытыкавана Іванам Калеснікам, які па нейкай патрэбе прыязджаў у горадню, і я з ім увогуле пагадзіўся. Затое дасланае ў Лім апавяданне на ваенную тэму прыязна прыняў намеснік рэдактара Раман Сабаленка, які сказаў, што гэтую тэму мне варта развіваць і паглыбляць. Акрылены гэткай парадай за кароткі час напісаў невялічкую аповесць «Журавліны крык», якая неўзабаве была надрукавана ў «Маладосці» і выйшла ў першым маім празаічным зборніку. Гэты зборнік прывёз мне ў горадню загадчык аддзела выдавецтва Мікола Татур, да яшчэ з гасцінцам, бутэлькай армянскай каньяку, які тады можна было дастаць толькі па блату. То быў добры знак, я адчуў сябе амаль шчаслівым. У рэдакцыі «Гродзенскай праўды» адбылася сумная падзея, раптоўна памёр Міхась Васілёк. Хавалі яго прынародна з дома музею Элізы Ажэшкі. Быў цёплы дажлівы дзень, народу сабралася надта шмат. Цяпер, калі ён памёр, аказалася, што гродзенцы яго дужа любілі, некаторыя нават плакалі на пахоўнах, асабліва старэйшыя, што памяталі сялянскага паэта з польскіх часоў. Мене, як члена Саюзу пісьменнікаў, перавялі на ягонае месца ў рэдакцыі, і я перасеў з клубнага сакратарыяту ў зацішны аддзел культуры. Тое было зручней, вольнага часу пабольшала. Здавалася, у краіне ажывела ўся літаратура наогул. Другое дыханне набывала вайсковая проза. Пасля аповесці «У акопах Сталінграду», роману «Валакаламскай шашы», дзвюх аповесцяў Эммануіла Казакевіча, адна з якіх «Двое ў стэпу», яна ж самая лепшая, была разгромлена партыйнай крытыкай, можна было думаць, што тэма вайны вычарпана і не адновіцца. Аж аднавілася, ды заззяла яшчэ з большым, чым раней, бляскам, галоўным чынам высілкамі маладых аўтараў так званай лейтэнанцкай прозы. Спярша гэта былі Юры Бондараў з ягонымі батальёнамі, затым Рыгор Бакланаў з «Пяддзю». Увогуле там былі, не бог ведае, якія адкрыцці, але была праўда і боль вайны, ад якіх савецкае грамадства амаль адвыкла, калі толькі прывыкала. Недзе ў гэты час мне давялося прачытаць невялічкую кніжку Бакланава «На поўдзень ад галоўнага удару», якая мяне амаль аблавушыла. Рэч у тым, што аўтар падрабязна і праўдзіва апісаў там некалькі момантаў з вядомых мне па ўласным вопыце баёў пад венгерскім горадам Секеш-Фехервар, дзе мяне параніла. Я быў здзіўлены, як простая праўда вайны рабілася высокім мастацтвам, якія, аказваецца, магчымасці нясе з сабой банальны кавалак жыцця. Хаця вайна, канешне, не банальны кавалак. А прачытаўшы ў «Новым міры» ягоную «Пяць зямлі», адклаў усё, што на той час пісаў, і з жарам сеў за трэцюю ракету. Скончыць яе за вясну мне не ўдалося, а на пачатку лета зноў вайсковыя зборы. Ваенны гарадок пад Наваградкам, строй, заняткі, зноў статуты палітпадрыхтоўка артылерыі, якую я пастараўся забыць, але там усё напомніць. І ўсё ж болей захапляла мая няскончаная аповесць. Мабыць, ніводную я не пісаў з такой апантанасцю, як трэцюю ракету, сам не ведаю, з якой прычыны. Бывала, як толькі наставала пасля абеддзя, і па звыкламу распарадку дня вайскоўцы клаліся спаць, я бег у цехманы куток салдацкай курілкі і пісаў алоўкам у сшытку. Самапісак жа тады не было, тэхнічны прагрэс нашу арт-тэхніку яшчэ не закрануў. Немалой праблемай было перадрукаваць напісанае. Друкаркі меліся толькі ва ўстановах, іхні ўжытак строга кантраляваўся кіраўніцтвам і КДБ. На выхадны і святочныя дні машбюро звычайна запечатвалася, даводзілася неяк выкручвацца, перадрукоўваць амаль нелегальна. І тут мяне выручала машыністка Станіслава Фадзеевна, а пасля Ірына Міхайловна, якая прытым стала першым і дужа прыдзірлівым крытыкам усяго мной напісанага. Цяпер я ёй за тое вельмі ўдзячны, хаця тады часам крыўдзіўся. Часопіс «Маладосць», з якім я ўжо наладзіў сталае супрацоўніцтва, неўзабаве надрукаваў аповесць. Галоўны рэдактар Пімен Панчынка сказаў мне з гэтага поводу трохі ласкавых словаў. Яны, ведама ж, узнімалі настрой, дадавалі жаданне пісаць і яшчэ. На нейкай нарадзе да мяне падышоў малады навуковец і, пачынаючы празаік Алеся Дамовіч, які павіншаваў з праўдай вайны, што з'явілася на старонках і беларускага друку. Я быў удзячны абодвум. У краіне паяўлялася новая літаратура, з новым бачаннем свету і, у прыватнасці, мінулай вайны.